نہ ان احکام کے اندر کوئی غلو کرے گا. تقصیر جتنا کرنا چاہیے اس سے کم, اور غلو کیا ہے؟ جتنا کرنا چاہیے اس سے زیادہ. نہ کمی کرے نہ زیادتی کرے, نہ اتنی کمی کرے کہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہو. مثلا ایک آدمی پانچ وقت کی نماز ہے, دن میں دو تین مرتبہ ہی نماز پڑھے, باقی نمازیں نہ پڑھے, یہ تقصیر ہے. اور غلو کیا ہے؟ کہ ایک آدمی جتنا کرنا چاہیے اس سے زیادہ کرے, جتنا جو کرنا چاہیے اس کو اپنی طرف سے بڑھا دے, اپنی طرف سے دین میں اضافے کرے, بدعتوں میں مبتلا ہو جائے. تو نہ تقصیر کرنا ہے, نہ کمی کرنا ہے, اور نہ غلو کرنا ہے, نہ زیادتی کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کے دین کو خراب کرتی ہیں, جو کہ استقامت کے خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, یقینا وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر جمے رہے, پھر انہوں نے استقامت اختیار کی. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا, یہ جنتی لوگ ہیں, یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا, یہ جنتی لوگ ہیں, اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ان کی زندگی میں دین ہمیشہ تھا, انہوں نے ہمیشگی کے اعتبار سے دین کو اختیار کیا. ایک دن, دو دن, ایک مہینہ, دو مہینہ, دن یا رات, اپنے سہولت کے اوقات, ایسا نہیں, بلکہ دینداری ان کی ہمیشگی والی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جنتی لوگ ہیں, خالدین فیہا, یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون, اور جزاء بما کانوا یعملون یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے. یہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 13-14 ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ہمیشگی کی جنت کس کے لیے ہے. ہمیشگی کی جنت اس کے لیے ہے جس کی دینداری ہمیشگی والی ہو. ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اس کے لیے ہے جو دین اختیار کرے, جو کہے ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس بات کا اقرار کرنے کے بعد اس کی زندگی اس بات کے, اس قول کے تابع ہو جائے, پھر اللہ کے سوا و کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو, کبھی اللہ کا ہو جائے, کبھی قبروں کا ہو جائے, کبھی اللہ کا ہو جائے, کبھی تعویذ گنڈوں کا ہو جائے, کبھی اللہ کا ہو جائے, کبھی روپیوں کا, نوٹ کا, اور مال دولت کا, اور عہدوں کا ہو جائے, یہ بندہ اللہ کا بندہ واقعی نہیں ہے. واقعی اللہ کا بندہ وہ ہے جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ ہی کا بندہ بنا رہے, وفادار بنے, وفادار بنے, اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھے. اللہ کا ہو جائے, اللہ کا, کوئی انسان چاہتا ہے اللہ اس کا ہو جائے, اس کو چاہیے کہ وہ واقعی اللہ کا ہو جائے. ایک انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تعالی کے سپرد کر دے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کے نام کا ذکر کر, اپنے رب کے نام کو یاد کر. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور سب سے کٹ کے اس کا ہو جا, سب سے کٹ کے اس کا ہو جا. کسی اور کی تمنا نہ ہو, کسی اور پر توکل نہ ہو, بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو, اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ اپنی نجات. ایک انسان اپنا عقیدہ یہ بنا لے کہ اللہ کے حکموں پہ چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر زبانوں پر جو الفاظ تھے ان الفاظ کو زندگی کا حصہ بنایا, ثم استقاموا, پھر سیدھا راستہ انہوں نے اختیار کیا, پھر اپنی اس بات پر اپنی عملی زندگی میں قائم رہے. ثم استقام فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, آخرت میں ان پر نہ اللہ خوف ڈالے گا, نہ اللہ تعالیٰ ان کو غمگین کرے گا, آخرت میں خوف اور غم دونوں ان سے ہٹا دیا جائے گا. تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کا ذکر کیا ہے. مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دین پر جمع رہے. کبھی دل میں آیا نماز پڑھ لی, کبھی نہیں آیا تو نہیں پڑھی, کبھی جی چاہا چلو روزہ رکھ لیتے ہیں تو نفل رکھ لیا, اور جی چاہا تو فرض بھی چھوڑ دیا, کبھی جی چاہا اپنی طرف سے صدقہ دے دیا اور جی نہیں چاہا تو زکات بھی نہیں دی. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے, جہاں اللہ تعالی جانے کے لیے کہے وہاں جائے, چاہے دل چاہے یا نہیں چاہے. اس کا نام استقامت ہے. اللہ تعالی آگے بڑھنے کے لیے کہے آگے بڑھ جائے, چاہے دل نہیں چاہے. اور اللہ تعالی رکنے کے لیے کہے رک جائے, چاہے دل یہ چاہ رہا ہو کہ اور آگے بڑھے. اس کا نام استقامت ہے, اس کا نام اسلام ہے. سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قلت یا رسول اللہ, میں نے کہا اللہ کے رسول, قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک, اسلام کے بارے میں, فرما برداری کے سلسلے میں, اللہ کے دین کے بارے میں ایک ایسی بات بتلائیے کہ آپ کی بات کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی مجھ کو حاجت نہ رہے. ایسی ایک بات بتا دیجئے کہ جس کو میں اپنے پاس جیسے کہتے ہیں گاٹھ باندھ کے رکھ لوں, جس کو پکی اپنے پاس رکھوں, ایک رول اپنا ایسا بنا لوں کہ اس کو اس پر زندگی بھر چلتا رہوں. ایک گولڈن رول کیا ہے, ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی سے اور کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے, ایسی نصیحت مجھ کو کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر ترین الفاظ میں فرمایا, قل آمنت باللہ فاستقم, کہ میں اللہ پر ایمان لایا, پھر اپنی اس بات پر جمع رہے, اپنی اس بات پر جمع رہے. تو استقامت دین کی اصل ہے, اسی لیے علماء کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ, استقامت ساری کرامتوں سے بڑی کرامت ہے. کیونکہ ایک انسان کے لیے اللہ تعالی کے دین پر جمنا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ شیطان اور نفس کبھی اس کو دین پر جمنے نہیں دیتے ہیں. لیکن شیطان اتنا بڑا دشمن, اس کے باوجود وہ دین پر جمے جو باہر کا دشمن ہے, اور نفس جو انسان کو اندر سے دین پر جمنے سے روکتا ہے, اس نفس پر قابو پا کر بھی دین پر جمع رہے. تو ایک آدمی دو دشمن, ایک باہر کا دشمن, ایک اندر کا دشمن, ان دونوں دشمنوں کے مقابلے میں لڑتے لڑتے دین پر جمع رہے, اسی پر مر جائے, اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی علامت اس بات کی کیا ہو سکتی ہے کہ واقعی اللہ کا ولی اور اللہ کا مقرب ہے. تو یہ استقامت ہے. تو پہلی چیز مومن کے اوصاف میں استقامت ہے, دین پر جمنا اور دائیں بائیں مڑنا نہیں بلکہ سیدھے چلنا, نہ کرنے کے کام میں کمی کرنا, نہ کرنے کے کام میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا اچھی بات ہے, لیکن نبی کی تعریف اتنی کر دے کہ اللہ کے برابر بنا دے, یہ کیا ہے؟ حد پار کرنا ہے, حد پار کرنا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالی کے دین میں نہ کمی کرے نہ زیادتی, اس کا نام استقامت ہے, اور اس پر جمنے کا نام ثبات ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ثابت قدمی کے بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے, لیکن یہاں پر اس بات کو اختصاراً ہم کو دیکھنا ہے. نمبر دو, دوسری صفت مومن کی کیا ہے؟ ایک مومن کو چاہیے کہ جب اللہ کو اپنا معبود مانا ہے تو پھر عبادت اللہ ہی کے لیے کرے. یوں نہ ہو کہ عبادت اللہ کی اور خوشامد کسی اور کی ہے. ایک بندہ کام دین کا اللہ کے آگے جھکے, سر پیشانی زمین پر ٹکائے, دینی عمل ہو, عبادت ہو, پیشانی زمین پر سجدے میں ٹکائے ہوئے اللہ کے آگے قبلہ رخ ہو کر, لیکن دل کہاں ہے؟ دل مخلوق کی طرف ہے کہ مخلوق دیکھ کر اس کی تعریف کرے. مال دے رہا ہے غریب کو, فقیر کو, ہاتھ فقیر کی طرف, لیکن دل نگاہ دیکھنے والوں کی طرف, تعریف کرنے والوں کی طرف. حج کے لیے جا رہا ہے اللہ کے گھر کو, لیکن دل کہاں ہے؟ طواف کر رہا ہے کعبے کا, لیکن دل لگا ہے کہ لوگ جب جاؤں گا تو حاجی صاحب کہیں گے. ایک آدمی بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے روزے میں, لیکن اس کے بعد چاہتا کیا ہے؟ کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ کیسا روزے دار ہے, کتنا زیادہ روزے رکھتا ہے. ایک آدمی دین کی دعوت دے, دعوت کے لیے خرچ کرے، دعوت کے لیے کوشش کرے، لوگوں کو دین سکھائے، لیکن چاہتا یہ ہو کہ اس کا نام ہو، چاہتا یہ کہ لوگ عزت کریں، لوگ پلٹ کے اس کو دیکھیں، لوگ اپنی مجلس میں اس کے لیے جگہ بنائیں، لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگ اس کی طرف اپنی نگاہیں جھکائیں۔ یہ آدمی اگر ایسا چاہتا ہے، اس نے اپنے کیے کرائے کو باطل کر دیا۔ آدمی جب اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کر رہا ہے، تو واقعی وہ اللہ تعالی کے لیے کرے، اللہ کے عمل میں مخلوق کی طمع رکھ کر خیانت نہ کرے۔ کیا بندہ چاہتا ہے کہ اس کے حق میں سے کسی اور کو دیا جائے؟ کیا بندہ چاہتا ہے کہ اس کی جنت کسی اور کو دی جائے؟ بندہ بالکل نہیں چاہتا ہے، میری جنت مجھ کو ملنا چاہیے۔ آپ بتائیے، اپنی جنت میں سے کسی اور کو دینا پسند نہیں کرتا ہے، آپ بتائیے اللہ کی عبادت میں سے یہ کسی اور کو دے، اللہ کو کیسے پسند آئے گا؟ اللہ کے دین کے لیے کچھ کرے، لیکن مقصود کیا ہو؟ مخلوق کی تعریف، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا، اللہ کے ہاں مقام بنانے کی بجائے ایک آدمی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کی کوشش کرے۔ آپ بتائیے اس نے کتنی غلط جگہ چنی ہے۔ اس کو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کے ہاں اپنا مقام بنائے جو عزت کی جگہ ہے، لیکن اس کی کوشش کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں میرا مقام بنے۔ اس نے آسمان کو چھوڑ کے زمین چنی، وہ زمین سے لگ جاتا ہے، نگاہ میں اللہ کی گر جاتا ہے۔ مومن کے اوصاف میں سے، ایمانی غیرت والے اوصاف میں سے یہ ہے کہ ایک انسان عمل کرے، اللہ والا عمل اللہ ہی کے لیے کرے، اللہ والا عمل بندوں کے لیے نہیں کرے۔ بندوں کی تعریف جو مٹی میں ملنے والے ہیں، جن کی زبانیں جھوٹ سے لبریز ہوتی ہیں، جن کے دلوں میں سچ بھی ہوتا ہے جھوٹ بھی ہوتا ہے، جن کا تعریف کر دینا انسان کے مقام کو بڑھاتا نہیں ہے، اس کو جنتی بناتا نہیں ہے، ان کے ہاں ایک آدمی اپنا مقام بنائے، اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ واقعی ایک انسان جب اللہ کا وفادار ہو جاتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی چاہت نہیں ہوتی ہے، اسی کا نام اخلاص ہے۔ آدمی دنیا میں چیزوں میں خالص پسند کرتا ہے، سونا ہو خالص ہو، چاندی ہو خالص ہو، کھانے کی چیزیں ہوں، دوائی ہو خالص ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ اب بتائیے، ہر چیز میں اس کو خالص چاہیے، ملاوٹ والا نہیں، اور اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کر رہا ہے وہ ملاوٹ والی، اللہ بھی خوش بندہ بھی خوش، اللہ کے ہاں بھی عزت اور بندے کے ہاں بھی منزلت۔ یہ وفاداری نہیں ہے، یہ واقعی ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ ہی کا بندہ بنا رہے، اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ابو فراس الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نادا رجل، ایک آدمی نے پکارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے پوچھا، فقال یا رسول اللہ ما الایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے بتلائیے، ما الایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال الاخلاص، آپ نے کہا اخلاص ایمان ہے۔ معلوم ہوا کہ واقعی ایمان وہ ہے جس میں اخلاص ہو، اخلاص کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، اخلاص کے بغیر ایمان واقعی وہ ایمان نہیں ہوتا ہے جو اللہ کو چاہیے۔ بتائیے، ایک آدمی اللہ کو اکیلا معبود مانتا ہو اور یہ مانتا ہو کہ اللہ ہی کی رضا کے لیے نیکی کرنا چاہیے، پھر وہ اللہ کی عبادت والا عمل کسی بندے کی خوشی کے لیے کرے، اب بتائیے اس سے زیادہ بڑھ کے ایمان کے منافع کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اللہ کے ہاں جانتا ہو کہ اجر دینے والا صرف اللہ ہے، آخرت میں سارے برہنا ہوں گے، ننگے ہوں گے، پہننے کو ان کے پاس کپڑا نہیں ہوگا، آخرت میں ساری بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی، سب عاجز محتاج ہوں گے، کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، سب پیچھے چھوڑ کے گئے ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس، کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا ہے، دینے والا اگر ہے تو وہ اکیلا اللہ ہے. جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو وہ آدمی بھلا اللہ کے سوا کسی اور سے مقام مانگ سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی چاہت رکھ سکتا ہے؟ اخلاص دراصل ایمان ہی کا نام ہے. ایمان کا کمال انسان میں اخلاص پیدا کرتا ہے. ایمان کا کھوٹ آدمی کے دل میں ریاکاری پیدا کرتا ہے. ریاکاری ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے. ایمان کے بلکہ توحید کے کمزور ہونے کی علامت ہے. کیونکہ توحید کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے. اور توحید میں کمال توحید اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. بعض اوقات آدمی توحید کے ایک مرتبے کو پہنچتا ہے لیکن توحید کے کمال کو نہیں پاتا ہے. بس ہاں اللہ کے آگے جھکتے ہیں، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے ہیں، بتوں کے آگے نہیں جھکتے ہیں. لیکن واقعی توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کے آگے جھکے اللہ کے لیے، بندوں کے لیے نہیں. اللہ کی رضا والا کام اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس کا نام توحید ہے، اسی کا نام اخلاص ہے. تو یہ حدیث بتلاتی ہے جس کو امام البیہقی نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے، کہ صحابی نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ ایک لفظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اخلاص ایمان ہے. جب تک کہ اخلاص انسان میں پیدا نہ ہو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرا ایمان ابھی تک ویسا نہیں بنا جیسا بننا چاہیے تھا. اور قیامت کے دن ایسا عمل جو خالص اللہ کے لیے نہ تھا اللہ تعالی کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انا خیر شریک، میں سارے شریکوں میں بہتر شریک ہوں. فمن اشرک معی شریکا فہو علی شریکی، اگر کوئی انسان کسی عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کرے تو وہ عمل میرے شریک کے لیے ہو جاتا ہے. یعنی میں اس کو قبول کرتا ہی نہیں، میں ایسا عمل لیتا ہی نہیں جو خالص میرے لیے نہ ہو. اگر کسی عمل میں کوئی انسان میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو میں وہ عمل اس شریک کو دے دیتا ہوں، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا یا ایها الناس اخلصوا اعمالکم، اے لوگو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو. فان اللہ تبارک و تعالی لا يقبل من الاعمال الا ما خلص له، اس لیے کہ اللہ تعالی اعمال میں سے اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو. وہی عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو. اگر اللہ کے لیے خالص عمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے. نماز پڑھی کسی کو خوش کرنے کے لیے قبول نہیں ہوگی، رات بھر پڑھ لے. حج کیا لاکھوں خرچ کر کے، ہزاروں خرچ کر کے، قبول نہیں ہوگا اگر بندوں کے لیے نام کے لیے کیا ہے. روزہ رکھا، بھوک پیاس سے گزرا، لیکن اس لیے روزہ رکھا کہ لوگ کہیں دیکھو اس کا 20 سال سے 30 سال سے ایک بھی روزہ نہیں چھوٹا. اپنے اوپر پرفیکٹ روزے دار کا لیبل لگانے کے لیے روزہ رکھا، قبول نہیں ہوگا، سب مٹی میں پانی میں چلا جائے گا. دین کا کام کیا نام کے لیے، میرا نام ہو جائے، مجھ کو لوگ نام لے لے کر یاد کریں، میرا نام لوگوں کی زبان پر ہو اور میرا مقام لوگوں کے دلوں میں ہو، میری شہرت ہو جائے، مجھ کو مقام ملے، مجھ کو ڈگری ملے، مجھ کو عہدہ ملے، مجھ کو عزت ملے، لوگوں کی نگاہوں میں میرے لیے عزت ہو، لوگوں کے دلوں میں میرے لیے چاہت ہو. ہر دل عزیز بننے کے لیے دین کا کام کیا. ہر دل عزیز بن سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں عزت کے لائق نہیں بن سکتا ہے. اس کی نگاہ اللہ کی طرف نہیں تھی، بھلا اللہ اس کی طرف کیوں دیکھے گا؟ اس کی نگاہ مخلوق کی طرف تھی، اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے حوالے کر دے گا، جس سے چاہیے تھا اس سے لے لے، میرے پاس کیا ہے تیرے لیے؟ میرے لیے کیا تھا؟ نہیں، بندوں کے لیے کیا تھا؟ عزت مل گئی، نام مل گیا، مقام مل گیا، عہدہ مل گیا، مال مل گیا، سب مل گیا، مل گیا نا، لے لے اب، وہ نہیں ملے گا جو ہمارے پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے نہیں کیا تھا، ہمارے لیے نہیں کیا تھا. اس لیے ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کو کرنے کے بعد برباد نہ کریں. جیسے ایک انسان اچھی محنت سے کپڑا سیئے اور پھر اپنے ہاتھوں سے وہ کپڑا پھاڑ دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے. ایک انسان اچھا کھانا بنائے پھر اس کھانے کے اندر گندگی ڈال دے، ریاکاری اسی کا نام ہے. ایسی گندگی ہے جو پاک پانی میں ڈال دی جائے، نیک اعمال میں ڈال دی جائے، یہ گندگی اس کو ناپاک بنا دیتی ہے. ریاکاری بہت گندی چیز ہے. دنیا کی چاہت، دنیا کی شہرت، مخلوق کی طرف سے طمع، یہ گندی چیز ہے. آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے ظاہر کو جیسے پاک کرتا ہے، ویسے اپنے باطن کو، اپنے دل کو بھی پاک کرے، اللہ کے لیے کرے. نام ملے نہیں ملے، عہدہ ملے نہیں ملے، کوئی پوچھے نہیں پوچھے، اللہ کے لیے کرنے والا آدمی دنیا کا سب سے قیمتی آدمی ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو دنیا میں کسی نے کوئی عہدہ نہیں دیا؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کسی نے پوچھا بھی نہیں، بلکہ پہچانا بھی نہیں؟ انہوں نے اپنا کام کر دیا اللہ کے لیے اور دنیا سے چلے گئے. آج کوئی ان کو نہ یاد کرے گا، نہ کوئی ان کو پوچھے گا، نہ کسی کے ذہن میں آئے گا کہ فلاں نے بھی کچھ کیا ہے. لیکن قیامت کے دن جب پردہ ہٹے گا، معلوم پڑے گا یہ وہ آدمی تھا جس نے بہت بڑا کام دین کے لیے کیا تھا. ہم قیمتی انسان بنے، ہم قیمتیں مانگنے والے انسان نہ بنے. ہم اپنے کام پر قیمت لوگوں سے نہیں مانگیں. ہم ایسا انسان بنے جو اپنا کام کر کے آگے بڑھ جائے، پلٹ کے بھی پیچھے نہیں دیکھے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. واقعی صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں، آپ کو دکھائی دے گا. آپ دیکھیں واقعہ، صحابی نے رات کو اندھیرا کر کے کھلا دیا اپنے مہمان کو، مہمان کو بھی معلوم نہیں کھلا رہا ہے. ان کو کام سے مطلب تھا، نام سے نہیں. دنیا کا سب سے پاورفل انسان وہ ہے کہ جس کو کام سے مطلب ہو، نام سے نہیں. اس انسان کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے. جس انسان کی لذت اس کے کام میں ہو، اس کو نام میں لذت نہیں ملتی ہے. وہ انسان کام کر کے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جھگڑے وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں نام کا معاملہ آتا ہے. جہاں کام کا معاملہ ہو، وہاں پر جھگڑا کبھی نہیں ہوگا. اس بات کو یاد رکھیں، ہم دین کا کام کرنے والے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے، مجھ کو سب سے پہلے، کہ ہم کو دین کا کام کرنا ہے، ہم کو اللہ کے لیے کرنا ہے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کے ہاں مقام کے لیے، اس کے لیے نہیں کرنا ہے. ہم کو عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. ہم کو جو بھی کرنا ہے سب اللہ کے لیے. ایسے افراد ہم کو چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسا انسان بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو مومن کے اوصاف میں ایک بہت ہی نمایاں وصف، بہت ہی اونچا وصف، بہت ہی قیمتی صفت یہ ہے کہ وہ اخلاص والا ہو. اور اخلاص انسان کو بہت پاورفل بنا دیتا ہے، ایک بہت ہی کامیاب ترین انسان اس کو بنا دیتا ہے. اخلاص والا آدمی کسی کی خوش آمد نہیں کرتا، کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، اپنے اصولوں کو توڑتا نہیں ہے، اپنے اصولوں کو توڑتا نہیں. کیوں؟ اس کو کچھ چاہیے نہیں. دنیا کا بہت ہی طاقتور آدمی وہ ہے جو دوسرے کا محتاج نہیں ہو. جہاں محتاجی آتی ہے وہاں پر ایڈجسٹمنٹ آ جاتا ہے. پاورفل آدمی وہ ہے جس کو کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. اس کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے. اس کو کچھ نہیں چاہیے، اس کو اللہ چاہیے، بس ختم. اس کو آخرت چاہیے. ایسا آدمی اتنا پاورفل ہے کہ اچھے اچھے بڑے اس کے سامنے چھوٹے ہو جاتے ہیں. یہ صفت ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اللہ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. نمبر تین، مومن کے اوصاف میں ایک بہت ہی قیمتی صفت تقویٰ کی ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ایسے کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا, اس کا نام تقویٰ ہے, جس کو آپ پرہیزگاری کہہ سکتے ہیں. پرہیزگاری برائیوں سے بچنا ہے. تقویٰ کا بدلہ کیا ہے؟ تقویٰ کا بدلہ جنت ہے. دنیا میں حرام لذتوں سے بچتے رہنا, دنیا میں حرام لذتوں سے بچتے رہنا آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی لذتوں کا حقدار انسان کو بنا دیتا ہے. تھوڑی دیر کا صبر ہے, موت تک کا صبر ہے, اگر آدمی صبر کر لے آخرت میں جانے کے بعد اللہ کے ہاں ایسی نعمتیں ہیں کہ کبھی دیکھی نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, اور دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, اور ایک ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین, یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے, تقوی والوں کے لیے, پابند زندگی گزارنے والوں کے لیے, برائیوں سے بچنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے. جنت کس کے لیے ہے؟ جنت اس کے لیے ہے جو دنیا کو اپنی جنت نہ بنائے. جنت اس کے لیے ہے جو جس کے لیے دنیا کی زندگی قید خانہ ہو, پابندیاں یہاں پر ہو, یہ کرنا نہیں وہ کرنا نہیں ایسا نہیں کرنا, یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا, پابندی. یہاں پر پابند ہو جائے وہاں پر آزاد, یہاں پر آزاد ہو جائے وہاں پر قید خانہ, زنجیریں. بس ایک آدمی کو چننا ہے کہاں پابندی اس کو چاہیے, دنیا میں یا آخرت میں. دنیا میں اللہ کی شریعت کی زنجیریں آدمی مول لے, دنیا میں اللہ کی شریعت کی زنجیروں میں اپنے آپ کو باندھ لے, جکڑ لے, آخرت میں آزاد ہو جائے گا, جہاں چاہے کھائے پیئے جو چاہے کرے. دنیا میں شریعت کی رسی کو اپنے گلے سے نکال کے پھینک دے, آزاد بھٹکتا رہے جانور کی طرح, آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا, 70 گز بڑی لمبی زنجیر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی. قیامت کے دن وہ زنجیروں میں لپٹا ہوا ہوگا, جکڑا ہوا ہوگا. آدمی کو چننا ہے کہاں پابندی چاہیے, یہاں کہ وہاں؟ تھوڑی زندگی میں ہمیشہ آدمی کا اختیار ہے, وہ جو چاہے چنے. تو تقویٰ تیسری صفت ہے جو مومن کی صفات میں سے بہت قیمتی اوصاف میں سے ایک وصف ہے. بلکہ اگر آدمی یہاں پابند ہو جائے تو مقرب ہو جاتا ہے. دیکھیے کتنا آسان اور سستا فارمولا ہے, اگر واقعی دیکھا جائے تو بہت مہنگی بات ہے, لیکن اللہ تعالی نے کیا بتلایا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, خبردار اللہ کے اولیاء کے لیے نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آخرت میں اللہ ڈر کے حالات ان پر نہیں ڈالے گا. آخرت میں جو کچھ ان کو دیا جائے گا اس سے ان کو غم نہیں ہوگا کہ جتنا چاہا تھا اس سے کم ملا, بلکہ وہ خوش ہی ہوں گے, وہ خوش ہوں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, خبردار اللہ کے اولیاء کے لیے ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کون ہیں یہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پابند ہو گئے, پرہیزگاری کی زندگی انہوں نے اختیار کی, پرہیزگاری کی زندگی انہوں نے اختیار کی. تو جو آدمی دنیا میں پابند ہو جاتا ہے, پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, حرام کاموں سے بچتا ہے, اپنی نگاہ کو, اپنی زبان کو, اپنے کانوں کو, اپنے ہاتھوں کو, اپنے قدموں کو, اپنے پیٹ کو حرام سے بچاتا ہے, ایسا آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. گندگی میں لت پت اللہ کا مقرب نہیں بنتا ہے. گندگی سے پاک ہونے والا, اللہ پاک ہے, مقدس ہے, اس کا نام القدوس ہے, اللہ کا تقرب پاک ہی بن کر کیا جا سکتا ہے, ظاہر و باطن کی پاکی. تو تقویٰ انسان کو پاک کرتا ہے, گندگیوں سے بچنا ہے. اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا ہے، یہ آدمی اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے تقویٰ دنیوی اعتبار سے بھی ایک بہت اونچی صفت ہے اور ایک خیر کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی انسان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقویٰ شعار ہو جاتا ہے، جو اللہ کی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ پریشانی، تنگی، مسائل، مصیبتیں، ان مصیبتوں میں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ بناتا ہے، اس مصیبت سے باہر نکالتا ہے، اس کو راستہ عطا کرتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ بہت سے لوگ حرام میں پڑتے ہیں جب حلال ان کو مشکل دکھائی دیتا ہے، حالانکہ حلال کا راستہ تقویٰ میں ہے، لیکن تھوڑی دیر کی تکلیف آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے اور پھر حرام میں پڑ جاتا ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ ملتا اتنا ہی ہے جتنا تقدیر میں تھا، ملتا اتنا ہی جتنا تقدیر میں ہے، لیکن گناہگار ہو جاتا ہے۔ لیکن تھوڑا صبر کرے اور اللہ کی شریعت کو نہ توڑے اور حلال کے لیے انتظار کرے، ملتا اتنا ہی ہے جتنا تقدیر میں ہے، لیکن گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے تقویٰ اختیار کریں، اپنی زبان کو جھوٹ، دھوکہ، غیبت، اللہ کی شکایت اور اس طرح کی بہتان اور فحش گوئی، ان تمام چیزوں سے بچائیں۔ نگاہوں کو غلط چیزیں دیکھنے سے بچائیں، اپنے کانوں کو بری باتیں سننے سے بچائیں، گانوں سے اور غیبت اور بہتان سے، اس سب سے بچائیں، بے حیائی سننے سے بچائیں، اپنے دل کو گندی باتیں، بری باتیں سوچنے سے بچائیں، بدگمانی اور دل کے اندر بغض، عداوت، حسد، کینا، کپٹ، اپنے دل کو اس سے بچائیں، شرک اور ناشکری، نفاق، اس سے بچائیں، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچائیں، اپنے قدموں کو گمراہی کی طرف چلنے سے بچائیں، اس کا نام تقویٰ ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو اپنے آپ کو برائی سے بچانا مومن کے اوصاف میں سے ہے، کیونکہ مومن اپنے آپ کو اللہ کا پابند بناتا ہے، جب اپنا معبود اللہ کو مانا ہے اللہ کا حکم بھی ماننا ہے۔ تو تیسری صفت تقویٰ ہے، جو مومن کے اوصاف میں سے ایک بہت ہی قیمتی وصف ہے۔ اور آگے آئیے، چوتھی صفت مومن کی صبر ہے۔ صبر کیا ہے؟ برداشت کرنا، اپنے آپ پر قابو پانا۔ ایک انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، لیکن آزادی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا آزاد، اس کے گلے میں کوئی رسی نہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں، اس کے پاؤں بندھے ہوئے نہیں، اس کی زبان پر تالا نہیں، وہ آزاد پیدا ہوا ہے، لیکن آزادی کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، پابندی کے لیے ہوا ہے۔ اور یہ انسان کا، مومن کا امتحان ہے کہ وہ اپنی اس آزادی کو اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، خود اپنے ارادے سے، اللہ کی توفیق سے، اپنے ارادے سے اپنے آپ کو پابند بنائیں، اپنے پر قابو پائیں۔ دنیا کا بہادر انسان، طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے آپ پر قابو پائے۔ جو انسان بے قابو ہو جائے، جس کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو، یہ مجبور ہے، یہ طاقتور نہیں ہے۔ آپ بتائیے، جس کو اپنے اوپر ہی کنٹرول نہیں، یہ آدمی طاقتور ہے؟ نہیں۔ جو اپنے کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، وہ کسی اور کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ دوسروں پر قابو وہی پا سکتا ہے جو خود اپنے پر قابو پانا جانتا ہو۔ بہت سے لوگ، ذرا سا کچھ ہو گیا، دنیاوی تکلیف آئی، شکایت شروع کر دی، کیا اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال رہا ہے، کوئی اور ملا کہ نہیں ملا، ہم ہی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، پھر اللہ تکلیف، اللہ کی شکایت کرنے لگتے ہیں. کوئی میت ہو گئی، کسی قریبی کی وفات ہو گئی، سینہ پیٹنا، بال کھینچنا، کپڑے پھاڑنا، اللہ کی ناشکری کی کفریا باتیں کرنا، یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ ایک انسان ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر کرے اور اللہ تعالی کے فیصلوں پر صبر کرے. اللہ جس حال میں رکھے، اللہ کا فیصلہ صحیح، اللہ نے کچھ غلط نہیں کیا. ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی سزا دنیا میں مل رہی ہو سکتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اچھا آخرت میں بدلہ دے، ہو سکتا ہے میری اپنی غلطی سے کچھ میں نے نقصان اپنا کر لیا، میرے گناہوں کی وجہ سے رزق رک گیا، ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے تکلیف آئی ہے. آدمی صبر کرے، اپنے آپ پر قابو پائے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے. نہ زبان سے شکایت، نہ ہاتھ پاؤں پٹکنا، نہ چیزیں توڑنا، اور نہ دل میں شکایت رکھنا. صبر ان تینوں سطحوں پر ہوتا ہے، دل، زبان اور بدن، ان تینوں سطحوں پر ایک انسان اپنے آپ کو قابو پانے والا ہو، اپنے آپ پر قابو پانے والا ہو، دل پر قابو، زبان پر قابو، اپنے بدن پر، اپنے پورے وجود پر قابو، ایمان کی روشنی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، یہ صبر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کیا ہوگا جنت میں، کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جنات عدن یدخلونہا، ایمان والے ہمیشگی کی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اور ان کے باپ دادا میں، بیویوں میں، اولاد میں جو بھی نیک تھے وہ بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے، جنت میں رشتہ دار ساتھ ہوں گے. لیکن کون؟ ومن صلح، جو ان میں سے نیک ہوں. تو جنتی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے. اور اللہ تعالی فرماتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور جنت کے دروازوں سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، بما صبرتم، تمہارے صبر کی وجہ سے، تمہارے صبر کے بدلے میں تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں صبر کیا، آج تمہارے لیے سلامتی ہے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، تو کیسا اچھا ہے بعد والا گھر، دنیا کا گھر چھوڑ کے آئے، آخرت کا گھر ہے. فنعم عقب الدار، بعد میں ملنے والا آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے، آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے. یہ سورہ الرعد کی آیات ہے. تو صبر کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلایا کہ سلامتی کس بدلے میں ملے گی؟ دنیا میں کیے ہوئے صبر کے بدلے میں. تو صبر کا بدلہ آخرت میں جنت ہے. بلکہ دنیا میں بھی اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے. بعض اوقات کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بعض اوقات کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر دنیا میں حالات، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، ایک انسان اللہ کی شکایت کرنے لگتا ہے اور بے صبری میں بے قابو ہو جاتا ہے. کبھی بندوں کی طرف سے تکلیف آتی ہے، بندوں کی طرف سے تکلیف آتی ہے، ایسی صورت میں بھی وہ صبر کو چھوڑ کر بے صبری کرنے لگ جاتا ہے اور بندوں کے ساتھ بد سلوکی کرنے لگتا ہے. کبھی کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی، اس سختی کی وجہ سے اس کے ساتھ بد سلوکی کرنے لگتا ہے. غلطی کی اصلاح اپنی جگہ ہے، لیکن بعض اوقات ایک انسان دوسروں سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر نہیں کرتا ہے، ان کو معاف نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک انسان بدلہ لینے والا بن جاتا ہے، ایک انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اصولی غلطی پر اور کسی اور چیز پر جس سے اس کو تکلیف ہوئی ہو بد زبانی کرنے لگتا ہے، گالیاں بکنے لگتا ہے، ہاتھا پائی پر آ جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یہ بھی چیز بری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر قابو پانے والا ہو، اپنے آپ پر قابو پانے والا ہو، وہ صبر کرنے والا ہو، برداشت کرنے والا ہو، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النصر مع الصبر، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ النصر مع الصبر، اللہ کی مدد نصرت صبر کے ساتھ ہے۔ والفرج مع الکرب، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے۔ وان مع العسر یسرا، اور یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس حدیث کو امام الخطیب البغدادی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان دنیا میں صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ کسی نے اس پر ظلم کیا، کسی نے اس کو ستایا، کسی نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی، اگر یہ انسان اللہ کی خاطر صبر کر لے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ دین پر چلنے میں، معاشرے میں تکلیفیں آئیں، دعوت دینے کے وقت لوگ دشمن بن جائیں، اگر آدمی اس کے باوجود صبر کرے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو صبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کو کھینچتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قاعدے کے مطابق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اسی طرح سے صبر سے قوت تمیز پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی جب آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو اس کی سوچ خراب ہو جاتی ہے، اس کی زبان سے الٹے سیدھے الفاظ نکلتے ہیں، الٹی سیدھی حرکت کرنے لگتا ہے اور صحیح طور سے سوچ نہیں پاتا ہے، صحیح طور سے سوچ نہیں پاتا ہے۔ اس کی سوچ ایسی ہو جاتی ہے جیسے کسی گاڑی کا سٹیرنگ چھوڑ دیا جائے، کسی بائک کا ہینڈل چھوڑ دیا جائے، کیا ہوگا، کدھر بھی چلی جائے گی، وہ کنٹرول کے باہر ہو گئی، ابھی اس کا بریک فیل ہو گیا۔ صبر کیا ہے؟ صبر آپ کی گاڑی کا بریک ہے۔ اگر آپ بریک استعمال نہیں کریں گے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ اسپتال میں پہنچ جائیں گے۔ صبر آپ کی گاڑی کا بریک ہے۔ کسی کا کمزور ہوتا ہے، کسی کا پاورفل ہوتا ہے۔ جس کا پاورفل ہوتا ہے اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ سے بچ جاتی ہے، جس کا کمزور ہوتا ہے اس کی گاڑی کہیں ٹکرا جاتی ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے بہت سے لوگ جو صبر نہیں کر پاتے ہیں، جو صبر کی تکلیف برداشت نہیں کرتے ہیں، وہ پچھتانے کا غم زندگی بھر برداشت کرتے ہیں۔ کتنی رشتہ داریاں، کتنے اچھے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں ایک غلط جملے کی وجہ سے، کتنے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں ایک بدسلوکی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، غصے میں آ کے کچھ بول دیا، دل میں نہیں تھا زبان سے بول دیا، کسی کو چھوٹا بنا دیا، کسی کا انسلٹ کر دیا غصے میں آ کے، کسی کا غصہ کسی پہ نکال دیا۔ اب دشمن تو دشمن، دوست بھی پرایا ہو جاتا ہے اور زندگی بھر اس جملے کو یاد رکھتا ہے، اور یہ زندگی بھر پچھتاتا رہتا ہے کہ کاش میں ایسا نہیں کہتا، کاش میں ایسا نہیں کرتا۔ صبر آپ کو ندامت سے بچاتا ہے۔ صبر روشنی ہے جو آپ کی سوچ کو جلا عطا کرتا ہے۔ جب آدمی صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، تو اس کی سوچ بھی صحیح چلتی ہے، وہ دور تک فیصلے کر سکتا ہے، وہ فیوچر تک دیکھ سکتا ہے کہ کل اگر آج میں نے ایسا کیا تو کل کیا ہو سکتا ہے، وہ مستقبل کے اعتبار سے آج مناسب فیصلے کر سکتا ہے، وہ صحیح ڈیسیجن لے سکتا ہے۔ لیکن جذبات میں آ کے آدمی غلط فیصلے لے لیتا ہے، جذبات میں جب آتا ہے تو اس کے فیصلے غصے اور جذبات کے تابع ہوتے ہیں، وہ دور اندیش نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر ضیاء، الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، صبر روشنی ہے۔ بغیر صبر کے راستہ چلنے والا ایسا ہی جیسے کوئی اندھیرے میں دوڑ رہا ہو، اندھیرے میں دوڑ رہا ہو، کبھی بھی گڑے میں گر سکتا ہے، کہیں بھی جا کے ٹکرا سکتا ہے۔ لیکن صبر والا آدمی جب چل رہا ہے تو اس کا مطلب ایسا ہے جیسے اندھیرے میں روشنی لے کے کوئی چل رہا ہے، وہ ٹکرانے سے بچے گا، وہ گڑے میں گرنے سے بچے گا، وہ نقصان سے بچے گا. تو صبر تھوڑی دیر کی تکلیف ہے لیکن بڑے نقصان سے بچاتا ہے. اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر صبر اور کنٹرول کی صفت پیدا کرے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفیں اس پر نہ شکایت کرے نہ ناشکری کرے، اور بندوں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں ان پر صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، بد سلوکی نہ کرے. یہ دونوں چیزیں اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائیں واقعی وہ صبر والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کو کشتی میں پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو پائے. اصل پہلوان وہ ہے. دوسرے کو پچھاڑنا آسان ہے، اپنے کو پچھاڑنا مشکل ہے. واقعی پہلوان بہادر طاقتور پاورفل وہ ہے جو اپنے آپ کو شریعت کے تابع دبا کے رکھتا ہے. جو خود بے قابو ہو جائے وہ آدمی واقعی کمزور انسان ہے، مجبور انسان ہے. تو چوتھی صفت معلوم ہوئی مومن کی، وہ صبر والا ہوتا ہے. بعض اوقات کسی سے ہم کو تکلیف پہنچے، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں، آپ کو صحیح گفتگو کے الفاظ مل جائیں گے، لیکن آپ نے فوراً جواب دے دیا، ایسا جواب آپ دیں گے جس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. جذبات میں آ کے کچھ نہ کریں، صبر اپنے اندر پیدا کریں. نمبر پانچ، پانچویں صفت مومن کی حیا ہے. حیا، حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ ایک انسان نتائج میں دیکھے اور شرمندگی سے اپنے آپ کو بچائے، شرمندگی سے اپنے آپ کو بچائے، اس کا نام حیا ہے. شرمانا جس کو ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے، لیکن شریعت میں واقعی حیا کے معنی کیا ہے؟ ایسا کام کرنے سے بچے جس سے اللہ کے آگے شرمندہ ہو یا مخلوق کے آگے شرمندہ ہو، اس کا نام کیا ہے؟ حیا ہے، جس کو ہمارے یہاں مروت بھی کہا جاتا ہے. کہ ایک آدمی حیا والا ہو، ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے اللہ کے ہاں ذلیل ہو یا مخلوق کے آگے ذلیل ہو، ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کے کردار پر آنچ آئے، اس کی مروت میں فرق آئے. ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے ایک انسان قیامت کے دن اللہ کے آگے شرمندہ ہو، اس کا نام حیا ہے. بعض علماء نے کہا حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالی کے تمام احسانات کو یاد کرے، اللہ کے احسانات کو یاد کرے. نمبر دو، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرے. ایک طرف تو اللہ نے کیا دیا اور دوسری طرف میں نے کیا کیا. ایک طرف اللہ تعالی کا انعام اور دوسری طرف اپنا گناہ، اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں. ان دونوں کو ایک ساتھ یاد کرنے سے جو شرمندگی پیدا ہوتی ہے، جو دل کے اندر حالت پیدا ہوتی ہے، علماء نے کہا اس کا نام حیا ہے. کہ اللہ کے آگے اس کو شرم آئے کہ اتنا اللہ کی نعمتیں لے کر میں نے اللہ کا کیا حکم پورا کیا، اس کا نام حیا ہے، اس کو حیا کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان میں شامل بتلایا ہے. ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ حیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بدع و سبعون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ایمان کی ہیں. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور ایمان حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. تو معلوم ہوا کہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ کیا ہے؟ حیا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا، ہر دین کا ایک امتیازی وصف ہوتا ہے، ہر دین کا ایک خاص اخلاق ہوتا ہے. وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءِ، اور اسلام کا اگر کوئی امتیازی اخلاق ہے تو وہ حیا ہے. امتیازی اخلاق ہے. آپ دیکھیے اسلام میں عورتوں کے لیے حجاب ہے، مردوں کے لیے نگاہیں جھکانا ہے. اسلام میں حیا والا دین ہے، انسان کو حیا سکھاتا ہے، بے پردگی، عریانیت اور کھیل تماشا اسلام میں نہیں ہے. آج آپ دیکھیں عالمی سطح پر بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے. میڈیا گندگی کو اور زیادہ خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہے، عریانیت عام ہو رہی ہے، ننگا پن لوگوں کو برا نہیں لگتا ہے، لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں. مرد عورت کے غلط تعلقات آج لوگوں کے نزدیک ایک ایسی چیز بن گیا ہے جس میں کوئی برائی نہیں. لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں اور فلموں کو اچھا سمجھتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ آ رہا ہے. لباس کے سلسلے میں کوئی، آپ دیکھیں کیا لباس ہے، لباس کی کمی کو چیزوں کے بکانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، اور یعنی تعام ہو رہی ہے. اسلام حیا والا دین ہے، اسلام عورت تو عورت، مرد کے لیے مرد کے لیے حیا سکھاتا ہے. مزاج میں حیا، نگاہوں میں حیا، دل میں حیا، پوری زندگی میں حیا ہونا چاہیے. بے شرمی نہیں، بے حیائی نہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ مسلمان کا مزاج حیا والا ہو، اس کو شرم آئے ایسا کام کرنے سے جس کو اللہ نے منع کیا ہے، جس کام سے اللہ تعالی نے اس کے رسول نے منع کیا ہے، یہ حیا ہے. آدمی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حیا کرتا ہے لیکن بڑی چیزوں سے حیا نہیں کرتا ہے. چھوٹی چیزوں سے حیا ہے لیکن بڑی چیزوں سے حیا نہیں ہے. کپڑوں کے اوپر اگر دھبا ہو، کھانا کھانے کے بعد اگر اس کے منہ پر کھانا لگا ہوا ہو، شرماتی لوگوں کے سامنے جانے میں، لیکن بغیر داڑھی کے لوگوں کے سامنے جا رہا ہے، شرم نہیں آتی ہے. کپڑوں کے اوپر اگر دھبا ہو، لوگوں کے سامنے جانے سے لوگ کیا کہیں گے، ہنسیں گے، ہنسیں گے. لوگوں کے ہاں جانے میں، نکاح میں، ولیمے میں، یہاں وہاں جانے میں ایسے کپڑے پہن کر نہیں جائے گا، لیکن بے پردگی میں، بے پردگی میں کوئی احساس نہیں. یہ بہت ضروری ہے ہم دوسروں کو نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیسی تھی، امہات المؤمنین کیسی تھی. دور نیا ہے لیکن اس نئے دور میں بھی وہی پرانا دین چلے گا جو جنتی بناتا ہے. کیوں بھائی، پانی پرانا ہو گیا، آج کوئی نئی چیز پیئیں گے؟ پہلے سے لوگ پانی پیتے آ رہے ہیں، چھوڑو پانی کیا پینے کا، کچھ تو نیا پیئیں گے. کیوں نیا پی رہے ہیں؟ کچھ پیاس بجھانے والا وہی پانی جو آج سے ہزاروں سال پہلے بھی لوگ پیتے تھے، وہی پانی پیاس بجھائے گا، وہ بدلے گا نہیں. جیسے انسان کی پیاس پانی ہی بجھاتا ہے، ویسے ہی انسان کی روحانیت کی تسکین اللہ کے دین میں ہے، کچھ دوسرا نہیں چلے گا. ناچ گانا، کھیل تماشا، یہ پین کلر ہے، تھوڑی دیر کے لیے غافل کر دے گا لیکن سکون نہیں دے گا، پھر وہی زندگی ہے. لیکن اللہ کا دین انسان کو سکون دے گا. تو حیا انسان کی مزاج میں ہو، بے حیائی کو مسلمان ترک کرے. بچوں میں، بچیوں میں حیا پیدا کی جائے. گندی زبان، فحش زبان، گالی گلوچ، بے پردگی، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرنا، اور مرد و زن کا اختلاط، عورتوں مردوں کا مل جل کے یہ کرنا. عید کے دن مرد اور عورت مسافہ کرتے ہیں آپس میں، ان کے لیے پردہ ہے، پردہ ہے، کزن ہے، کیا ہے، کزن ہے. یہ شیطان کی طرف سے ہے، حتیٰ کہ بعض تو گلے ملتے ہیں. آپ بتائیے، ان دو کا نکاح ہو سکتا ہے آپس میں، لیکن مسافہ کر رہے ہیں ایک دوسرے، ہلدی کھیل رہے ہیں شادی میں، لڑکے بھاگ رہے لڑکیوں کے پیچھے، لڑکیاں بھاگ رہی لڑکوں کے پیچھے، دوپٹہ کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. آپ بتائیے، یہ اسلامی معاشرت ہے؟ اسلام ہے یہ؟ نکاحوں میں بچیوں کو سج دھج کے لے جایا جا رہا ہے، اور آج پردہ مت کر، بہت لوگ آنے والے، تجھ کو دیکھیں گے، تیرا رشتہ ہوگا، چھپ چھپا کے جائے گی، کون دیکھے گا، تجھ کو پہچانے گا کون. بے حیائی، اللہ تعالی حفاظت فرمائے. حیا والا دین ہمارا ہے، بے حیائی والا نہیں ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کان الفحش فی شیء الا شانہ, جس چیز میں بے حیائی فحش آ جاتا ہے اس چیز کو بدنما کر دیتا ہے, اس کو بدصورت بنا دیتا ہے. بے حیائی خوبصورتی نہیں ہے, یاد رکھیے حیا کردار کی خوبصورتی ہے. ایک انسان چہرے کا خوبصورت ہو لیکن بد اخلاق ہو, ایک انسان کردار کے اعتبار سے اچھا ہو لیکن چہرے کے اعتبار سے بدصورت ہو, آپ بتائیے خوبصورتی اصل کون سی ہے, کیریکٹر کی ہے یا چہرے کی ہے؟ کتنے لوگ دیکھنے میں خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کی بد اخلاقی سے وہ بدصورت معلوم ہوتے ہیں, اور کتنے لوگ چہرے کے اعتبار سے خوبصورت نہیں ہوتے ہیں لیکن تہذیب اور اخلاق ان میں اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ان کے قرب سے انسان کو تسکین ملتی ہے. یہ اخلاق ہے, اس کو کہتے ہیں, اس کو کیریکٹر بولتے ہیں. اصل اخلاق, اصل خوبصورتی وہ ہے جو بڑھاپے میں بھی باقی رہے, جوانی ختم ہو جائے گی, چہرے کی جھریاں چیزوں کے استعمال کرنے سے جائیں گی نہیں, ہاتھوں کی لرزش ختم نہیں ہوگی, بڑھاپا آئے گا, ساری زیب و زینت پھر دھری کی دھری رہ جائے گی, پھر خوبصورتی باہر کی خوبصورتی کچھ فائدہ نہیں ہوگی. لیکن بڑھاپا بھی اگر آ جائے انسان کو اور اس کا کردار, اس کا اخلاق, اس کا مزاج, اخلاق اس کا کیریکٹر اچھا ہو, اس کی مزاج میں نرمی ہو, اس کی مزاج میں اخلاق ہو, تہذیب ہو, حیا ہو, ایسا انسان بڑھاپے میں اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اصل کردار انسان کا اس کو خوبصورت بناتا ہے, چاہے چہرہ اس کا خوبصورت ہو یا نہیں ہو. تو یہ چیز ہم یاد رکھیں. اسی لیے آپ فرماتے ہیں ما کان الفحش فی شیء الا شانہ, جس چیز میں فحش, اوریانیت, گھٹیاپن, بے حیائی آ جاتی ہے اس چیز کو بدنما, بدصورت بنا دیتی ہے. اور وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ, اور جس چیز میں حیا آ جاتی ہے اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے, اس کی زینت بڑھا دیتی ہے, اس کی زینت بڑھا دیتی ہے. اس کو امام الترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل خوبصورتی انسان کی حیا میں ہے, اپنی زینت کے اظہار میں نہیں ہے. اصل انسان کا کردار ہے, اس کا چہرہ نہیں ہے, اصل اس کا چہرہ اصل نہیں ہے. نمبر چھ مومن کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کا بھلا چاہنے والا ہو, اس کے دل میں دوسروں کی ناکامی, دوسروں کی ذلت, دوسروں کا نقصان, دوسروں کی تکلیف, دوسروں کی پریشانی نہ ہو, وہ اپنے دل میں لوگوں کے لیے بھلا چاہنے والا ہو, دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی بھلا چاہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں التمیم الداری, فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ, دین بھلا چاہنے کا نام ہے, خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا, صحابی کہتے ہیں قلنا لمن, ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. دین بھلائی چاہنے کا نام ہے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ کی کتاب کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اور مسلمانوں کے امام کے لیے, اور عام مسلمانوں کے لیے. ان کا بھلا چاہنے کا نام, اس کا نام دین ہے, الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. واقعی جب زندگی میں دین آتا ہے تو ایک مسلمان دوسروں کا بھلا چاہنے لگتا ہے. آدمی کا دین جب کمزور ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے دل میں کینہ کپٹ آتا ہے, دوسروں کو نیچا دکھانے کا شوق آتا ہے, دوسروں کو ذلیل کرنے کا دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. واقعی انسان جب دینداری پر آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ سب جنت میں جائیں, لیکن آدمی کے دل میں یہ بات پیدا ہو عزت مجھ کو ملے دوسرے کو نہ ملے, عہدہ مجھ کو ملے دوسرے کو نہ ملے, فلاں چیز مجھ کو ملے دوسرے کو نہ ملے, یہ خیر خواہی نہیں ہے. بزنس میں پروفٹ میرا اور دوسرے کا نہ ہو, نام میرا اور دوسرے کا نہ ہو, یہ خیر خواہی نہیں ہے. میں آگے جاؤں دوسرے پیچھے ہو جائیں، یہ خیر خواہی نہیں ہے. خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی یہ ہے کہ ایک انسان جو بھلائی اپنے لیے چاہتا ہے دوسرے کے لیے بھی چاہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، تم میں سے کوئی واقعی ایمان والا نہیں ہوگا، صحیح طور پر ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہمارا مزاج ایسا ہو، ہم دوسروں کا بھلا چاہنے والے بنے ہیں، دوسروں کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی ہو، اس کو اس عزت ملے، بلکہ ایثار کا جذبہ ہم میں پیدا ہو، میں نہیں وہ، اس کو آگے بڑھاؤ، اس کو آگے کرو، ایسا جذبہ مسلمان میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک انسان دوسروں کو ذلیل کر کے خود عزت چاہے، دوسروں کو ناکامی کی تمنا کر کے دوسروں کے لیے اپنے لیے کامیابی چاہے، ایسا نہیں ہو. ایک انسان سب کے لیے بھلائی چاہے، لعامتہم وعامتہم، سب کے لیے، عام مسلمانوں کا بھلا چاہنا، تو یہ خیر خواہی، یہ ایک بہت اونچی حدیث ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک مستقل درس درکار ہے کہ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اماموں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب ہے. اس کو کسی مستقل درس میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم دیکھیں گے. مسلم کی روایت ہے، جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و النصح لکل مسلم. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس بات پر کہ نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، اور ہر مسلمان کا بھلا چاہیں، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں، جس کو ویل وشنگ کہتے ہیں، بھلا چاہنا اس کا. تو ہر مسلمان کا بھلا چاہنا فرض ہے، ہر مسلمان کا بھلا چاہنا یہ دین میں لازم ہے. تو ہم ہر ایک کا بھلا چاہیں، ہم سب دین کے کام کرنے والے ہیں، ہر ایک کے لیے عزت، ہر ایک کے لیے بھلائی ہم چاہنے والے بنے ہیں. ہر ایک دوسرے کا بھلا چاہے، ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی ہو، ہر ایک کے لیے دوسرے کے لیے اس کے اپنے دل میں محبت کا جذبہ ہو، یہ چیز ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہم دنیا اور آخرت میں ہر ایک کے لیے بھلائی چاہنے والے بنے. تو چھٹی چیز خیر خواہی ہے جو مومن کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. نمبر سات، حسن ظن. مومن کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھا گمان رکھے، کسی کی بات کا مطلب غلط نہیں لے، کسی کے کوئی کام کوئی بات پہنچے فوراً دل میں اس کے لیے برائی پیدا نہ کرے، شاید میرے خلاف کچھ کیا ہو، سازش کر رہا ہو، ایسا ہو ویسا ہو، بلکہ دل میں اس کا اچھا مطلب لے، سوچے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، فلاں مجھ کو دیکھ کے ہنسا، میرا مذاق اڑانے کے لیے ہنسا، بلکہ دل میں سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور بات کر رہا ہو، کچھ اور سوچ کے ہنس رہا ہو سکتا ہے وہ کوئی اچھی بات کر کے ہنس رہا ہو. لیکن بعض اوقات شیطان کیا کرتا ہے، اکثر اوقات دل میں کسی کے بارے میں غلط بات ڈال دیتا ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی پروف نہیں، بس دل میں بات آ گئی، انسان اس کے پیچھے چلا گیا. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کو دوسروں کے لیے گندگی سے پاک رکھیں، گندگی سے اپنے دل کو پاک کریں، کسی کے بارے میں دل میں بری بات نہ لائیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ لائیں، ایسا نہ سوچیں کہ وہ میرا برا چاہتا ہے، ایسا نہ سوچیں کہ وہ سازش کر رہا ہے، ایسا نہ سوچیں کہ وہ مجھ سے کچھ چھیننا چاہ رہا ہے. کسی کی بات کا، کسی کے عمل کا غلط مطلب نہیں نکالیں، بلکہ بظاہر وہ غلط دکھائی دے رہا ہو، کوشش کریں کہ جہاں تک موقع ہو اس کا صحیح مطلب لینے کی کوشش کریں. ہاں واقعی کوئی غلط چیز ہے تو اس